ค่ำคืนนี้งามเหลือเกินพระจันทร์เต็มดวงฟ้ากระจ่างไม่มีหมอกเมฆกระโจงตั้งเป็นหย่อมๆอยู่ทั่วไปบรรยากาศเงียบสงัดน่ามองจริง ๆคุณน่ะมองแต่ความงามในโลกนี้แต่ผมไม่นะดูสิอาจารย์ท่านก็เงียบจนน่าแปลกใจใบหน้าของท่านเศร้าหมองยังเห็นได้ชัดเลย เศร้าหมองเรื่องอะไรกัน คุณไม่ได้ฟังคำพูดของอาจารย์วันนี้เลย ทุกคำเลย คุณก็น่าจะสังเกตว่าท่านพูดถึงการจากไปความทุกข์และความตาย ท่านดูเป็นทุกข์จริงๆเร็วเข้าพยุงท่านไว้ท่านเซจะล้มละ จิตใจของเราทุกข์ทรมานปานจะสิ้นใจตาย สงครามนี้จะสิ้นสุดลงแล้วเราลูซิเฟอร์ก็จะได้รับชัยชนะ กี่ครั้งแล้วที่ท่านพูดอย่างนี้พญามาร นั่นไม่ใช่ที่ท่านเข้าใจจำได้ไหมตอนที่เขาเขียนลงบนพื้นดินให้คนหยุดเอาก้อนหินปาหญิงคนนั้นหลังจากนั้นเขาพูดว่าท่านผู้ส่งเขามาอยู่กับเราพระบิดาจะไม่ปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังจำได้ไหม ได้สิพญามารก็ฉันก็อยู่กับท่านที่นั่น ก็คืนนี้แหละพระบิดาจะไม่อยู่กับเขาเขาจะถูกตัดจากความช่วยเหลือของพระบิดาแล้วเธอก็คงจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น รู้สิท่านก็จะเข้าไปและนำชัยมาสู่สงครามระหว่างพระบุตรกับตัวท่านที่มีมาตั้งแต่บนสวรรค์แล้ว หากพระเจ้าไม่ช่วยเขาจะทำอะไรไม่ได้หรอกฉันจะต้องได้รับชัยชนะคืนนี้แหละเขาจะต้องกลายเป็นคนบาปอีกคนหนึ่งถึงเขาจะไม่เคยทำบาปแต่คืนนี้แหละที่ความบาปทั้งหมดของใครก็ตามที่ทำบาปหรือจะทำบาปจะตกอยู่กับเขาหากพระเจ้าอยู่กับเขาเขาคงจะขัดขืนเล่ห์กระเทศของเราได้แต่เขาอยู่คนเดียวเขาขัดไม่ได้หรอกแม้แต่ทูตสวรรค์หรือใครก็ตามที่ไม่ใช่สาวกของเราก็ช่วยเขาไม่ได้เขาอาจจะขัดขืนเราได้หากพวกสาวกช่วยเขาแต่ฉันรู้ว่าเขาไม่ให้ใครช่วยหรอกท่านดูแลพวกสาวกก็แล้วกันทำให้พวกเขานอนหลับหรืออะไรก็ได้ท่านเคยทำมาแล้วนี ่ได้สิพญามาร เราจะจัดการกับพระเยซูเอง สาวกอยู่ที่ประตูสวนนี่นะส่วนเปโตรยากอบจอห์นมากับเรา ครับอาจารย์ครับวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างเหลือเกินขอให้ผมได้ร่วมอธิษฐานต่อพระบิดาร่วมกับอาจารย์ด้วยได้ไหมครับ สาวกที่รักเราอยากจะให้ท่านทั้งสามอธิษฐานกับเราทั้งคืนและเฝ้าอยู่กับเราเราจะอยู่ใกล้ๆกับพวกท่าน อาจารย์ทรุดตัวลงกับพื้น พระบิดาในสวรรค์โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยความบาปพรากข้าพระองค์จากพระองค์ความบาปมืดหนาซะจนวิญญาณของข้าพระองค์หวั่นไหวข้าพระองค์รู้ว่าเราได้ตกลงกันไว้ว่าอำนาจของพระองค์จะไม่อยู่ช่วยเหลือในเหตุการณ์สำคัญนี้ข้าพระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความบาปเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีกำลังใจเอาชนะความทุกข์ยากครั้งนี ้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ระหว่างความเป็นความตายใช่ไหมล่ะ ท่านก็รู้ว่าในร่างของมนุษย์ท่านไม่มีทางชนะเราได้ถ้าไม่ได้รับอำนาจจากสวรรค์ทำไมไม่เลิกล้มความคิดนี้ซะล่ะทำไมจะต้องทนกับความทุกข์และก็พ่ายแพ้ในที่สุดท่านกับเราจะได้ร่วมกันปกครองมนุษย์ท่านก็รู้ความจริงอยู่ว่าบาปในโลกนี้จะพรากท่านจากพระบิดาตลอดไปท่านจะได้รับชื่อเสียงในแผ่นดินของเราไม่มีวันอีกแล้วที่ท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้นำของอิสราเอลที่ท่านอ้างว่าเป็นคนของท่านก็ไม่ยอมรับท่านพวกเขาพยายามที่จะทำลายท่านหนึ่งในสาวกของท่านผู้ติดตามท่านมาถึง3 ปี ก็จะทรยศต่อท่านหนึ่งในสาวกผู้เคร่งครัดของท่านก็จะปฏิเสธท่านทุกคนจะทอดทิ้งท่านคนที่ท่านทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยเขาให้รอดคนที่ท่านรักเขาก็มาเป็นพวกเราแล้วมาสิมาเป็นพวกเราเราให้ท่านเป็นราชาของโลกนี้ร่วมกับเราบาปของมนุษย์นั้นหนักเหลือที่จะแบกจะทนต่อไปทำไมมาเป็นพวกเราเสียหากท่านคิดว่าท่านจะได้ชัยชนะแต่ไม่หรอกมันคุ้มแล้วเหรอคุ้มเหร อโอ้พระบิดาหากเป็นไปได้ขอให้ข้าพระองค์ไม่ต้องดื่มจากถ้วยแห่งความบาปนี้แต่ว่าอย่าให้เป็นตามความปรารถนาของข้าพระองค์แต่เป็นไปตามความปรารถนาของพระองค์เราต้องการกำลังใจและความรักจากมนุษย์เปโตรยากอบและหลับกันไปหมดแล้วแต่เขาไม่ได้ตั้งใจหากเพียงเขารู้ว่ามันจะช่วยเราเพียงไหนถ้าเขาจะเฝ้าระวังและทิฏฐานให้เราสาวกที่รักท่านไม่รู้เลยว่ามันจำเป็นเพียงใดที่ท่านจะต้องเฝ้าระวังและทิฏฐานให้เราพ้นจากการทดลองเปโตรยากอบจอห์น ครับ เปโตรหลับแล้วเหรอ ผมหลับไปครับอาจารย์ จะเฝ้าระวังสักชั่วโมงเดียวไม่ได้เลย อภัยให้ผมด้วยครับอาจารย์ จงเฝ้าระวังและอธิษฐานมิฉะนั้นท่านจะถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่ร่างกายยังอ่อนแออยู ่แล้วพระเยซูก็แสวงหาความสงบวินาทีแห่งวิกฤตการณ์ก็มาถึงวินาทีที่ตัดสินชะตากรรมของโลกพระเยซูยังสามารถปฏิเสธที่จะดื่มจากถ้วยแห่งความบาปของมนุษย์ได ้ยังไม่สายเกินไปหรอกนะเช็ดเลือดที่หน้าผากของท่านออกเสียแล้วปล่อยให้มนุษย์พินาศไปเถอะแล้วท่านก็กลับไปหาพระบิดาเสวยสุขกับการยกย่องบูชาของเหล่าทูตสวรรค์ในดินแดนนิรันดร์ท่านไร้มนต์ทิ้งบาปทำไมถึงจะต้องมาทนทุกข์เพราะบาปของมนุษย์ด้วย โอ้พระบิดาหากถ้วยนี้ไม่สามารถเลื่อนพ้นจากข้าพระองค์ไปได้และข้าพระองค์จะต้องดื่มมันก็ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ 3ครั้งที่พระเยซูทรงอธิษฐานเช่นนั้น3ครั้งด้วยกันที่โลกนี้เกือบจะพลาดจากการไถ่บาปท่านใดนั้นม่านสวรรค์ก็เปิดออกความทุกข์ทรมานที่ได้หมดสิ้นไปจากพระเยซูแต่ความท้อแท้ใจได้หมดสิ้นไปจากพระองค์พายุมิได้สงบหากพระเยซูทรงเข้มแข็งพอที่จะเผชิญความบ้าบิ่นของมันพระเยซูกลับมาด้วยความสงบเยือกเย็นความสงบของสวรรค์แฝงอยู่ในใบหน้าที่เปื้อนรอยพระโลหิตของพระองค์พระองค์ได้ทรงเผชิญกับสิ่งที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดจะทนทานได้พระองค์ได้ริมรสความบาปจากมนุษย์ทุกคนเมื่อกลับมาแล้วพระเยซูก็พบว่าสาวกที่รักทั้งสามของพระองค์หลับอยู ่หลับเสียเถิดพักผ่อนเสียนี่ก็ถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะถูกทรยศในเงื้อมือของคนบาป